Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciej Polskiej Radio. Środa, 11 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. 16 lat więzienia dla kapitana promu Costa Concordia, który uderzył w skały u wybrzeży Toskanii, musi wypłacić też odszkodowanie rodzinom ofiar i pasażerom. Po serii skandali, m.in. z koniną, Parlament Europejski chce, by na gotowych produktach była etykieta z krajem pochodzenia mięsa. Polak Aleksander Doba został podróżnikiem roku amerykańskiej edycji pisma National Geographic. Na początek jednak Włochy. Kapitan promu Costa Concordia został skazany na 16 lat więzienia. Sąd uznał, że Francesco Schettino jest winien spowodowania katastrofy morskiej, w której w styczniu 2012 roku zginęły 32 osoby. Ma wypłacić odszkodowania w wysokości 3 milionów euro. Prokurator domagał się kary 26 lat więzienia. Kapitana nie było na sali sądowej w chwili ogłoszenia wyroku, bo jak tłumaczono, miał gorączkę. Był jedynym oskarżonym w tym procesie. Gigantyczny włoski wycieczkowiec z ponad 4000 osób na pokładzie uderzył o podmorskie skały, bo przez błąd Schettino za blisko podpłynął do wyspy Giglio. Jak się okazało, kapitan nakazał obrać taki kurs, by zrobić przyjemność menedżerowi pokładowej restauracji i swojej przyjaciółce. 6 zespołów negocjacyjnych ma wskazać rozwiązania najpilniejszych problemów rolników. To efekt rozmów organizacji rolniczych z ministrem Markiem Sawickim. Według szefa resortu pierwsze wyniki poznamy najpóźniej 21 lutego. Praca w zespołach nie wystarczy. Potrzebne są rozwiązania systemowe, mówił w Pulsie Trójki szef Solidarności Rolników Indywidualnych, senator PiS Jerzy Chruścikowski. Zapewnił też, że protesty będą trwały. Protesty są kroczące i 19 oczekujemy na spotkanie z panią premier. Będziemy czekać do skutku, aż pani premier zechce się spotkać z nami pod urzędem Rady Ministrów. Będzie miasteczko pod urzędem Rady Ministrów. Co się w międzyczasie stanie? Sytuacja jest bardzo rozwojowa, ale na dzisiaj jest taka decyzja prezydium. Ja to dzisiaj zakomunikowałem panu ministrowi. Według posła PO Andrzeja Orzechowskiego takie spotkanie nie jest wykluczone, ale nie ma wyraźnych powodów, dla których w sprawę powinna zaangażować się premier Ewa Kopacz. Nie można tak traktować sprawy prestiżowo, czy to będą rozmowy z panią premier, czy z panem ministrem. Ważne, żeby te postulaty, czy te argumenty rolników, które są słuszne, zostały w jakimś sensie zrealizowane. Natomiast ani pan minister, ani pani premier nie załatwi jakichś takich postulatów, żeby produkcja na przykład trzody chlewnej czy produkcja mleka była tak opłacalna, jak wyobrażają sobie to rolnicy. Zaraz po rozpoczęciu dzisiejszych rozmów Ministerstwo Rolnictwa opuściła grupa związkowców z rolniczego PZZ-u ze Sławomirem Izdebskim na czele. Zapowiedzieli, że będą dalej protestować, a w przyszłym tygodniu zorganizują 100-tysięczną demonstrację w Warszawie. Kraj pochodzenia mięsa używanego w sprzedawanych gotowych daniach powinien widnieć na etykietach, uznał Europarlament. Przyjęta właśnie rezolucja zaleca Komisji Europejskiej przedstawienie projektu przepisów w tej sprawie. Ze Strasburga Andrzej Geber. Postulat parlamentu jest następstwem szeregu skandali związanych z przetwórstwem mięsa, m.in. koniny. Dlatego parlament uznał za stosowne, by na wyrobach spożywczych zawierających mięso oznaczony był jego kraj pochodzenia. Przepisy dotyczyłyby m.in. takich produktów jak lasagne, ravioli czy pierogi z mięsem. W swojej rezolucji posłowie wyrazili zaniepokojenie negatywnym wpływem oszustw na poziom bezpieczeństwa żywności, zaufanie konsumentów i cen. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Polak z prestiżowym wyróżnieniem National Geographic. Aleksander Doba zdobył tytuł podróżnika roku. 68-letni inżynier z Polic jako pierwszy przepłynął samotnie kajakiem Ocean Atlantycki w najszerszym jego miejscu. Pokonał 9 innych kandydatów, których wyprawy zyskały w ubiegłym roku największe uznanie. Otrzymał ponad 500 000 głosów. Podróż między wybrzeżami Europy i Ameryki Północnej zajęła Aleksandrowi Dobie 167 dni. Na początku miałem ambitny cel, a potem bardzo dobrze przygotowałem się do wyprawy, mówił Polskiemu Radiu jeszcze przed rozstrzygnięciem plebiscytu. Miałem 8 sztormów, ster urwany, awarie różnych urządzeń na pokładzie. Tak byłem naładowany pozytywną energią, taki no, ambitny cel, także no to było, a taki tu sztorm jeden, tam drugi, trzeci, no sztorm będzie, pokiwa, no to minie i potem dalej. Jak podkreślał Aleksander Doba, nie tylko osiągnięcie celu było ważne. O, ja jestem może nietypowym, ale turystą kajakowym i dla mnie to dążenie do tego, przygotowanie się do wyprawy, ja tym żyję już miesiącami, latami, że chcę coś zrobić, to już przeżywam to. Także jak dochodzi do wyprawy, to już mam wszystko tak jakby, całą podróż wiele razy myślami już przebyta. Kajakarz z Polic przygotowuje się do kolejnej wyprawy przez ocean, tym razem z zachodu na wschód, czyli z Nowego Jorku do Lizbony. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport. Adam Malecki. Siatkarze grają w Lidze Mistrzów. Skrabeł Chatów we Włoszech z Cucine Lubetreja, czyli rywalem z najwyższej półki. Ale taki jest właśnie poziom w play-offach. Mecz jest zacięty, wyrównany, trwa walka o każdą piłkę. W pierwszym secie jest 24-23 dla Skry. Także na wyjeździe, ale w Niemczech Asseco Resowie Rzeszów gra z Friedrichshafen. Rzeszowianie pierwszy set przegrali do 19. Na naszych krajowych parkietach w Orlen Lidze siatkarki Impelu Wrocław wygrały z Legionowią 3-2. Mecz ten był rozegrany awansem w ramach 20 kolejki. Drużyna z Wrocławia zajmuje 4. miejsce w tabeli. Zespół z Legionowa jest na 8. pozycji. Liderem rozgrywek pozostają mistrzynie Polski, Chemik Police. W Eurolidze nasze koszykarki grały z drużynami z Francji. Wisła Kampa Kraków pokonała Montpellier 76-70, a Energa Toruń przegrała z Basket Bruges 63-88. Dużo się dzieje ciekawego w piłce nożnej. W hiszpańskim Pucharze Króla w pierwszym półfinale Barcelona podejmuje na Camp Nou Villarreal. Katalończycy prowadzą po pierwszej połowie 1-0. Gola w 41 minucie strzelił Lionel Messi. O 22 rozpocznie się drugi półfinał, w którym Athletic Bilbao podejmie Espanyol. Dobra informacja dobiegła z Francji. Jest taka, że na boisko po kilku miesiącach przerwy spowodowanej złamaną ręką wrócił Kamil Grosicki. Miało to miejsce na jesieni podczas meczu eliminacji Mistrzostw Europy z Gruzją. Grosik pojawił się dziś na boisko w 75 minucie, kiedy Rennes przegrywało już z Monaco 1-3. Takim też wynikiem zakończyło się spotkanie w Pucharze Francji. W nocy niewielkie opady śniegu tylko na południowym wschodzie. Poza tym mglisto. Minus 3 stopnie na Podkarpaciu, minus 1 na Mazowszu, plus 2 w Wielkopolsce. Jutro sporo chmur, ale i też sporo słońca. Termometry pokażą w Augustowie 2 stopnie, w Warszawie, Rzeszowie i Krakowie 3, w Trójmieście 4, w Szczecinie 5, w Poznaniu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze, czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Małer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie relacje już od czwartku, w piątek lista przebojów od 19, a w sobotę od 10 Markomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka górom. Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonisty, wielkiego pasjonata muzyki i filmu. Wśród wykonawców m.in. The Sisters of Mercy, Lacrimosa, The Alan Parsons Project, Merillion, Camel, Kloster Keller. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, Top Gitar i Teraz Rock. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Szukasz kremu, który spełni wszystkie Twoje oczekiwania? Przyjdź do Drogerii Natura na dni otwarte pielęgnacji skóry od 5 do 18 lutego. Testuj bestsellery i skorzystaj z cen niższych nawet o 30%. Patroni akcji L'Oréal Paris Garnier Mixa. Więcej na drogerianatura.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Może zacznę od takiego filmu, który właśnie powstaje. Moim zdaniem będzie znakomity. Widziałem trailer w internecie. Ten film, autorem tego filmu jest Jędrzej Bączyk. Śni się Warszawie, taki jest jego tytuł. I to jest, można wziąć udział w castingu na sen. I ten sen zostanie sfilmowany, najpierw opowiedziany, potem sfilmowany w takiej technice animowanej. I w tym trailerze, no tam jest kilka krótkich opowieści. Trzy chyba, no może na nie wiem na ile, no połowa, no w każdym razie duża część tych opowieści to są sny warszawiaków o wojnie. I to jest albo Powstanie Warszawskie, albo getto, no albo na przykład taka scena, chłopak z dziewczyną leżą sobie na łące, są zakochani, jest miło i pięknie i nagle słychać jakiś warkot. Oni myślą, o wiatraki, rozglądają się, no i widzą rosyjskie helikoptery. Wojna się zaczyna. I to jest nie tylko w filmach, to jest nie tylko w snach, ale to też jest przecież temat naszych codziennych rozmów. Prawda? Jeden z głównych, jak sądzę. Zapraszam Państwa. Nic ten utwór, ale pasażer Ubota się nazywa, no też jest na temat. Witam w studiu dzisiaj panią profesor Krystynę Skarżyńską. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Krysiu. Przepraszam, będziemy na ty, no bo jesteśmy, prawda? Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Polska Akademia Nauk. I pan doktor Zenon Waldemar Dudek jest z nami, który jest psychiatrą, psychoterapeutą i redaktorem pisma Albo Albo, Jungowskiego. Tak, dobry wieczór, witam wszystkich. No to może zacznijmy, a ja jeszcze może jeden podam, dodam przykład do tych, które podałem. Nie tylko ten film Śni się w Warszawie. Autor filmu ma 36 lat. Inny autor, Wojciech Albiński, napisał taką książkę, takie małe prozy. Oświęcimki noszą tytuł. Pierwszy tekst IKEA i w tym tekście jest taki fragment, że Oświęcim dzisiaj, co już zostało powiedziane tysiąc razy w uczonych książkach, jest metaforą wszystkiego. No taki tekst. Można jeszcze to dawać o wiele więcej, bo to ta wojna żyje. Teraz mam pytanie do państwa. No, gdzie ona właściwie jest? Bo to tak, to są książki, filmy, to są sny, to są rozmowy i dalej, jak sądzę, to jest tamta wojna dawniej, ta druga wojna światowa straszna, no i teraz ta nowa wojna, która jest bardzo blisko nas. No to gdzie ona jest? Gdzie ona siedzi? No ja reprezentuję tutaj stanowisko indywidualistyczne, jeśli można tak powiedzieć. Ja widzę przede wszystkim wojnę w człowieku, w nas, w każdym z nas. Czyli jest to ta wojna, którą my toczymy ze sobą, ulegamy różnym napięciom, konfliktom i potem w zderzeniu z otoczeniem, w zderzeniu z różnymi sytuacjami, barierami, my zaczynamy tą wojnę zamieniać w konflikt zewnętrzny. Myślę, że najkrótszym określeniem istoty wojny to jest określenie wojny jako walki z naszym cieniem. Jung bardzo dużo i bogato pisał o psychologii cienia, o naszym cieniu, który idzie razem z nami. Tak? On nas atakuje wtedy, kiedy my od niego uciekamy. Czyli w dużej mierze wojna to jest walka z tą częścią, z tą częścią nas, której my nie znamy, którą traktujemy jako wrogą, jako obcą. I to jest rzutowane potem na otoczenie, często na naszych przyjaciół, a czasami na naszych sąsiadów, a nawet, jak znamy to z praktyki życia codziennego, nawet na naszych współpracowników, bliskich, przyjaciół, nawet na te osoby, które kochamy. Także tu jest ten paradoks miłości, nienawiści. Tak? Jesteśmy bardzo blisko z kimś związani i my się zawodzimy lub spotyka nas zawód i ktoś staje się po prostu świadkiem tylko naszej katastrofy czy naszej porażki i mamy tendencję do tego, żeby tą naszą agresję, naszą frustrację, nasz cień przerzucić na drugą osobę. Ona się staje wtedy kozłem ofiarnym. Krystyna Skarżyńska. Rzeczywiście jest taka teza psychoanalityczna, która mówi, że jeżeli byśmy się uporali z własną agresją, to wojny by przestały być obecne w rzeczywistości społecznej. Ale też trzeba powiedzieć, że no, ludzie są różni i w różny sposób te swoje potrzeby miłości czy konfliktu między miłością i nienawiścią potrafią zrealizować, rozwiązać. I też jest kultura, w której tkwią i też jest rzeczywistość społeczna i interesy. To nie jest tylko tak, że zresztą daleka bym była jednak od takiego twierdzenia, że wojna jest elementem natury człowieka. Tu jako psycholog społeczny to bym powiedziała, nie. I jest, że powiem, oficjalne stanowisko psychologów w tej sprawie, ono się nazywa stanowiskiem sewilskim w 1989 roku. Właśnie grono wybitnych psychologów pod auspicjami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wydało takie oświadczenie, że jest zupełnie nieuzasadnione w świetle tego, co wiemy, czy wtedy, co żeśmy wiedzieli o człowieku i jego funkcjonowaniu, żeby mówić, że to jest element niezbędny natury ludzkiej. Ale wojna. Wojna, że natura ludzka ma bardzo wiele różnych możliwości i od wielu czynników zależy, jak ona się będzie przejawiała. No tak, nie jest tak, że muszą być wojny. Nie ale muszą. Agresja jest tym zasobem nie, naszym. No, jest zasobem, ale ludzie się różnią, jak z tego zasobu korzystają i kultury się różnią. Podejrzewam, że dojdziemy do kultury non-violence, prawda? Gdzie nie ma tego. Czyli chcę powiedzieć tylko tyle, że jest nieuprawnione twierdzenie z punktu widzenia psychologii i nawet chyba neuronauki, że agresja jest nieodzowną cechą natury ludzkiej. Nie jest, chociaż często bywa wykorzystywana dla różnych celów. A w tej chwili to trzeba sobie też wyraźnie powiedzieć, że to myślenie o wojnie jest wyraźnie torowane zewnętrznie, przynajmniej w Polsce. Torowane zewnętrznie, to znaczy? Torowane to znaczy wzbudzane nie tylko przez to, co jest w nas w środku, z naszymi lękami nieuświadamianymi, ze wspomnieniami naszych rodziców, z oglądaną treścią filmów z Muzeum Powstania Warszawskiego, z wszystkim, co się dzieje i też z własną agresją, ale też z ilością informacji na temat zagrożeń, jakie do nas płyną, konkretnych zagrożeń przez wiele lat, przynajmniej przez ostatnie 25, Polacy żyli w takim przeświadczeniu, że wojny są daleko, że nas nie dotyczą, a my jesteśmy w miarę względnie dobrze ulokowani w silnych strukturach międzynarodowych i to nas będzie bronić. A teraz jednak od jest pół już roku blisko. Albo i nawet od roku, to jest coraz bliżej i mało tego, w zasadzie ja słyszę taką zachętę do tego, że konflikt, który jest w tej chwili blisko nas, można rozwiązać wyłącznie siłą. I to jest wyraźnie element, który też wzbudza nasze dawne, utajone i nieutajone. No właśnie, ale ta wojna, czyli ten cień jest bardzo bliski. Tylko powiem, panie doktorze, znalazłem się taką informację. Nie wiem, co znaczy kanał TVP, TV5 w Rosji. Nie wiem, ale jest taka telewizja. I tam dokonano takiego pokazu. Pan linijką i z cyrklem pokazywał odległość na mapie między Moskwą i Warszawą. Tu chodzi o te dyskusje na temat tego, gdzie ma być rocznica II wojny, końca wojny obchodzona. Mówi, no przecież my możemy tam przyjechać w ciągu jednej doby. Nasze czołgi T-90 pokonają ten dystans w ciągu 24 godzin. To jest bardzo blisko. No i to jest fakt społeczny i fakt kulturowy, że są jednostki, są państwa, są organizacje, są instytucje, które są nastawione na prowokacje, nastawione są na walkę z wrogiem, tak? Definiują tego wroga, czyli są skłonne do rozszczepiania rzeczywistości na dobro i na zło, na obcych i na swoich. Ideologie takie rozszczepiające noszą w sobie zarodek paranoi. Tak? Cechą paranoi jest właśnie podzielenie na dwie części, obce sobie. Tak? Na tą wrogą i na tą moją własną, czyli tą lepszą i tą gorszą. I drugim elementem paranoi jest silna struktura władzy. Znaczy, że ważną cechą w hierarchii wartości jest władza, czyli panowanie, bycie mocnym w znaczeniu władcą tych, którzy są słabsi. Często ci słabsi to są po prostu wrażliwsi. Tak? Słabsi będą poeci, słabsi będą ludzie, którzy myślą o pokojowym współistnieniu, ludzie nastawieni na to, co Fromm nazywa biofilią, czyli ludzie, którzy kochają życie, a nie śmierć. Więc paranoja rodzi się w umyśle, ale staje się potem elementem struktury społecznej, grupy i myślę, jest że... Jest wykorzystywana przez silnych do realizacji. Może być instrumentalnie już potem potraktowana, także to już staje się wtedy mechanizm pustowym następny. Ponieważ jak sądzę, tutaj w tym gronie, w studiu oraz w gronie słuchających nas, jesteśmy jednak, mamy tą orientację biofilną, czyli tą fromowską, tak? No to może porozmawiajmy od tej strony. Znaczy, no te czołgi jednak są dość blisko. Nie wiadomo, czy one tu przyjadą, czy nie przyjadą. Ale to torowanie jest potężne. Wszyscy nam mówią, bójcie się, tak? I teraz, co my możemy zrobić z tym strachem, a być może z lękiem? No bo jednak ten lęk jest potężny, prawda? On się objawia na różne sposoby, nawet w naszych codziennych rozmowach bardzo często. No właśnie, tu jest, myślę, ważne, jeśli byśmy przyjęli to psychologiczne podejście, jaką my postawę przyjmiemy wobec kogoś, kto dąży do władzy, chce nas zdominować i kieruje się agresją. Pierwszą podstawową chyba postawą powinno być to, żeby nie przestraszyć się. Właśnie lęk, który się zalęgnie w osobach, które są nastawione pokojowo, staje się cechą, która jest odbierana jako słabość. My się stajemy się słabi. Jak jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy po prostu kandydatami do tego, żeby nas zniszczyć, zmiażdżyć. Dla osoby, która jest naładowana agresją, a to widać u jednostek psychopatycznych, o skłonnościach sadystycznych, osoba, która jest miękka, jest pokojowa, ona się uśmiecha, prosi. Nasila tę agresję i wytwarza się syndrom ofiary. Więc to jeżeli mamy do czynienia z psychopatami jako osobami wyraźnie to, bo w ogóle tak nie jest. Wyraźnie o to tym powiedziałem, tak? Wyraźnie powiedziałem o pewnej konfiguracji, o realnych relacjach, gdzie obok osób, które są nastawione pokojowo, nastawione są na współpracę, na wspólnotę, są ludzie, którzy są nastawione na władzę, na przemoc i na agresję. Aha. Także zbudowanie społeczeństwa, trwałego społeczeństwa, trwałej kultury, która w ogóle nie ma agresji, no oczywiście według mnie jest utopią. Natomiast chodzi o to, jak my się nauczymy obchodzić z agresją, która jest na etapie złości, na etapie frustracji. Z tą zewnętrzną i z tą własną. I z tą własną. No tak. Posłuchajmy Krystyna Skarżyńska. Ja bym powiedziała tak, że no to oczywiście można mówić o tym, co, jak sobie radzić ze strachem i agresją, które zresztą rzeczywiście idą w parze, ale to o tym za chwilę. Ale może, ponieważ ten strach pewno rzeczywiście jest i badania dowodzą, że rzeczywiście już w maju ubiegłego roku 61% Polaków uważało, że to, co się dzieje między Rosją a Ukrainą, zagraża Polsce. I to był większy procent odpowiedzi tak niż u naszych sąsiadów, na przykład w Czechach i na Węgrzech, co też jest zrozumiałe, bo ta bliskość i doświadczenia są inne. To jednak trzeba być może, skoro ten strach jest, powiedzieć, czy mówić też i pisać o tym, że no, strach jest złym doradcą. Nie tylko z tego powodu, o których tu pan mówił, ale również, że on nam różne rzeczy tak robi, że jesteśmy w gorszym położeniu. I może właśnie trochę o tym króciutko powiem, że na przykład strach zmienia percepcję sytuacji. To głównie wiadomo z takich badań po atakach terrorystycznych. I niestety czyni nas głupszymi w ten oto sposób, że na przykład ludzie przestraszeni przeszacowują ryzyko ataku. Mało tego, gorzej przetwarzają informacje, które płyną z mediów na temat zagrożenia. Mało tego, też przenoszą to poczucie zagrożenia na inne sfery życia. Na przykład okazało się, że to może pamiętamy i nasi słuchacze też, że po atakach na WTC Amerykanie, im bliżej byli Nowego Jorku, tym bardziej uważali, że skutek tego ataku będzie krach ekonomiczny, czy prognozy ekonomiczne będą gorsze. Podejrzewam, że ludzie, którzy się teraz boją Rosji u nas, też myślą coraz gorzej o gospodarce, o tym, co to z nami będzie. Zresztą to się nakręca, bo też z kolei z moich badań wynika, że również ludzie, którzy, tak jak pan mówi, myślą o świecie najbliższym negatywnie i o sobie, też bardziej wierzą w to niebezpieczeństwo, bardziej się boją. Ale nie tylko to. Też zupełnie z innych perspektyw mówimy, teoretycznie mówimy o tym samym. Jest taka, a to też z tych badań wynika, robionych w różnych miejscach na świecie, także w Europie, że naprawdę strach jest niebezpieczny dla demokracji. No dlaczego? Dlatego, że wszyscy wiemy, że zawieszamy dla bezpieczeństwa prawa obywatelskie, prawda? No i jak łatwo, żeśmy się na to zgodzili. Ale też, o czym też trochę pan mówił z innej perspektywy, że no niestety strach wzmacnia taką potrzebę bycia z innymi podobnymi i faworyzowania tych swoich, a wzbudza różne stereotypy niechęci do obcych. I to różne teorie, pewna najbardziej znana jest taka teoria opanowywania trwogi, czy opanowywania strachu przed zagrożeniem, kiedy właśnie okazuje się, że ludzie przestraszeni, no rzeczywiście są dobrzy dla swoich, ale bardzo negatywnie patrzą na różnego rodzaju obcości. Mało tego, też domagają się takiego uspójnienia myślenia. W związku z tym bardzo niechętnie myślą o różnicach między ludźmi. Stają się nietolerancyjni również w obrębie tej własnej grupy. Lęk dzieli ludzi, tak? My jesteśmy bardziej, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że człowiek to jest w zasadzie to samo lęk, czyli brak poczucia bezpieczeństwa. Co on z nami robi? My czujemy się osamotnieni, wyalienowani. Jeżeli nie mamy lęku, mamy tendencję, że idziemy do świata, tak? Jesteśmy ciekawi. My się zbliżamy do innych ludzi. Co robi dziecko, które jest, czuje się bezpieczne? Ono idzie, jest ufne, tak? Ma postawę zaufania do świata i się z nim zaprzyjaźnia naturalnie. No dobrze, to wszystko jest prawda, tylko że to są na razie, to jest opowieść abstrakcyjna. Tak. Przepraszam, no bo jednak wojna jest bardzo niedaleko. Bo te wojny były gdzieś w innych stronach, w dalekich, w egzotycznych, były na filmach, a tutaj jednak ona jest blisko. Prawda? I teraz czy, może powiem przekornie, może powiem głupstwo, nie wiem, może my się za mało boimy, może my uciekamy. No więc ja bym tutaj może zaproponował odróżnienie strachu od lęku. W psychiatrii odróżnia się jednak tutaj wyraźnie. Strach jest swego rodzaju instynktem, jest popędem, jest niejako wspólny człowiekowi i zwierzętom. Natomiast lęk jest doświadczeniem psychicznym, z którym my się konfrontujemy nawet wtedy, kiedy nic nam nie grozi. Jest, i my poprzez doświadczanie lęku możemy uczyć się nie bać. Natomiast jeżeli jesteśmy w strachu, działamy irracjonalnie, działamy popędowo i zachowujemy się tak jak ludzie w tłumie. Czyli albo czujemy moc i uważamy, że za chwilę zwyciężymy, ale potrzebujemy wtedy przywódcy, który nas poprowadzi, albo jakiejś idei, która będzie nami kierowała, przestraszymy się właśnie i tak jak stado dzikich zwierząt będziemy uciekali i się będziemy podepczemy. Tak? No, albo będziemy, przepraszam, atakować, bo to pisze się we współczesnej psychologii o takiej spirali strach, złość, wrogość czy agresja, że automatycznie strach uruchamia gniew, która no, często kończy się bardzo nieustrukturalizowanym, potężnym atakiem. Nawet nie bardzo wiadomo, jak ten cel ataku jest wybierany. Czy nasze poczucie bezpieczeństwa, może o nim porozmawiamy jednak. No, teraz będzie ten szczyt w Mińsku, ten pokojowy, prawda? No i przejrzałem sobie różne komentarze internetowe w tej sprawie. No i było wiele takich tego typu. No, właściwie ten strzela rakietami, jeden przeciwnik, a ten drugi mówi, no to teraz może my zrobimy trochę więcej sankcji, nie wpuścimy 15 osób więcej na zachód, prawda? No to właśnie to jest dysproporcja jednak pewna akcji i reakcji, a więc także poczucie być może tego, o tym trzeba było powiedzieć, braku zaufania do tych instytucji, które nas chronią. Ja tutaj bym postawił na pierwszym miejscu jednostkę. Czyli jeśli chodzi o taki konflikt, chociażby tak jak tutaj w tej chwili wydarza się na wschodzie, to jest właśnie problem, czy jest jakiś przywódca, który potrafi się przeciwstawić innemu przywódcy, który ma, zakładamy, wszystko na to wskazuje, wrogie zamiary, przynajmniej wyraźnie. Ale na pewno straszy. Na pewno straszy, tak. Więc jeśli my jako naród, czy jako społeczeństwo nie poradzimy sobie z lękiem przed tak wyraźnie zaznaczonym atakiem, w sensie formułowanym zagrożeniem, jeśli nie będziemy mieli przywództwa. I Polacy oglądają się na Europę Zachodnią, oglądają się na Amerykę i tutaj widać wyraźnie, że nie ma jednolitego przywództwa, nie ma jednej koncepcji i wtedy można ramię rozgrywać. Więc natomiast jako przykład silnego przywódcy, który wygrał wielką wojnę moim zdaniem, chociaż poniósł wielką ofiarę ze swego życia, był Gandhi. Czyli można opanować lęk, można nie bać się silniejszego przeciwnika, potraktować go może nie jak wroga, ale jak osobę inną, tak, o innych poglądach, ale taką, która powinna zrozumieć, że my też mamy prawo istnieć na tej ziemi i mieć prawo do godnego życia. To znaczy potrzebujemy przywódcy, tak? Instytucji, tak. Szerzej rzecz ujmując, ochronnych. No potrzebujemy instytucji, to prawda. No, żyjemy w zupełnie innej kulturze niż żył Gandhi. I w związku z tym długa praca przed nami, ale macie rację, gdy mówicie o tych instytucjach. Rzeczywiście Polacy się bardziej boją, tym bardziej się boją, co wynika z badań tej sytuacji międzynarodowej, im bardziej myślą, że Polska jest w niekorzystnym położeniu. Czyli sam nie tylko zaufanie do instytucji międzynarodowych, co też rzeczywiście im jest mniejsze, tym strach jest większy, ale też poczucie, że Polska jest bezpiecznych rękach. No, niestety zaufanie do władz jest małe. To, co słyszymy, w zasadzie nie pozwala nam sobie wyrobić sensownej opinii na temat tego, czy naprawdę my jesteśmy bezpieczni. Bo tak, z jednej strony słyszymy takie głosy straszące, podczas gdy generałowie, niektórzy, bo nie wszyscy, mówią, ale przecież to nie jest tak, że Rosja ma interes w tym, żeby nas zaatakować. W związku z tym opanujcie się, chłopcy i dziewczynki, i nie róbcie paniki. Ale też my naprawdę nie wiemy, co robić w sytuacji zagrożenia. Czytałam dzisiaj w Polityce dość przerażający wywiad z byłym wojskowym, który opowiada o naszym, o stanie naszej armii. No, jeżeli nie będzie sprostowania, jeżeli się nie dowiemy, jak to jest, to rzeczywiście nie jest dobrze. Więc ja myślę, że traktowanie obywateli poważnie jest czymś niezbędnym do tego, żeby się czuć w miarę bezpiecznie. Chociaż oczywiście mogą nam mówić, że wszyscy żyjemy w społeczeństwie ryzyka i no nie ma bezpieczeństwa absolutnego w dzisiejszych czasach. Ja wiem, nie ma ani w życiu osobistym, ani w życiu międzynarodowym całkowitego bezpieczeństwa, no ale jednak jakieś reguły gry. No okazuje się, że uzbrojenie wprawdzie jest, ale żołnierze nie bardzo się, chociaż jest nowoczesne, nie bardzo się potrafią nim posługiwać, prawda? Że no, te skupiska wojska w małych miejscowościach są mało wyszkolone, mało uzbrojone. No, my po prostu chcielibyśmy rzeczywiście takich komunikatów na temat stanu naszej obronności mieć więcej. To może a propos komunikatów, bardzo krótki komunikat, cytat. Idą czasy niebezpieczne, ale nie powinniśmy się czuć zagrożeni. To są, no niby to ma być pocieszający komunikat, a tu są dwa negatywne stwierdzenia, prawda? Idą czasy niebezpieczne jedno. Nie powinniśmy się czuć zagrożeni, no cóż, my przecież zagrożeni, a że nie powinniśmy się czuć zagrożeni, to jest zbyt skomplikowane dla naszego mózgu. Więc i to powiedział prezydent Komorowski. No jedno to jest stwierdzenie faktów, a drugie to jest postulat, tak? Tak. Co powinno być, tylko no, praktycy powinni się zastanowić, jak wypełnić ten postulat, prawda? No dobrze, to teraz jesteśmy już konkretnie tu i teraz, w tej sytuacji, tak, w jakiej jesteśmy. Mówiliśmy o cieniu, mówiliśmy o różnych historiach, ale jednak myślę abstrakcyjne. No a teraz jednak zagrożenie jest i to atmosfera właśnie, zagrożenia właśnie, jest. I teraz jak sobie z tym poradzić? Czy jest zagrożenie, czy jest atmosfera zagrożenia? Mhm. To są różne rzeczy. Czy jest zagrożenie, to nie wiemy do końca. Właśnie. Tego nie wiemy. Nie wiemy, czy się obronimy. Tak. No, mam nadzieję, że jednak tak. No ale atmosfera... Natomiast trzeba zakładać w każdej sytuacji niepewnej, tak? Kiedy mamy deficyt informacji, to trzeba zakładać dwa warianty, tak zwany optymistyczny, prawda, i pesymistyczny, i potem z nich wyjdzie nam jakiś realistyczny. Więc wariant optymistyczny jest taki, no, że jest to napinanie muskułów, jest to straszenie, tak, ale też testowanie. Co jest po tej drugiej stronie, tak? Jak ta druga strona się zachowa, więc nie, to nie jest tak, że my nie mamy wpływu na rzeczywistość. Na rzeczywistość wojny. Czy wojna posunie się dalej, czy ona się zatrzyma? Nie mamy wpływu? Jako... Nie uważam. Mamy wpływ. Ja właśnie to... Mamy. To nie jest tak, że nie mamy. Mamy jako państwo, czy jako... My tutaj to trochę mamy, bo mówimy o tym publicznie, tak? Tak. Zaraz zaprosimy słuchaczy do tej rozmowy. Tak. Powinniśmy jednak mówić o tym, że coś takiego jak wojna była faktem historii, zdarza się dzisiaj w rzeczywistości, tak? Na globie, no i też może się wydarzyć w przyszłości. No, ale czy... nie jest nieuchronna. Tak. No, ale czy obywatel... nie jest nieuchronna. I każda wojna się zresztą kończy. To od nas zależy, od naszych postaw i naszych przekonań. No dobrze, to może z drugiej kończy strony. Się. No, aha, przepraszam bardzo, ale ja nie chcę żyć po końcu wojny, ponieważ po końcu wojny jest tak samo źle, jak w czasie wojny. Może jest mniej trupów, ale spustoszenie moralne, rozwojowe jest wielkie. Więc i trwa między pokoleniami. W związku z tym praca powinna trwać nad tym, żeby ludzie właśnie przeciwstawiali się wojnie i żeby nie uważali, że dzisiaj skutecznym sposobem rozwiązania konfliktów, bo konflikty są i będą, jest wojna. A tak uważają? No na szczęście Polaków to tylko 3%. Ale nie wiem, czy elity nie mają innej proporcji. No właśnie, a czy obywatele państwa polskiego, że ja tak powiem może uroczyście, teraz powiem, nasi słuchacze, no wiedzą, czują, że mają ten wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Czy mają wpływ na to, żeby, no, żeby wojna nie zatoczyła szerszych kręgów? Czy mają poczucie sprawczości? To się chyba tak nazywa w psychologii. Mają? Mają takie poczucie? No myślę, że psychologia współczesnego obywatela, jaką ja na przykład widzę z perspektywy gabinetu terapeutycznego, to jest pewna bardzo mała próba, ale jest pewien przekrój tego, co się dzieje w psychice osób, które powiedzmy są dorosłe lub też wkraczają w dorosłość, są w kryzysie połowy życia. Więc myślę, że jesteśmy w takim stanie rozszczepienia między fazą dobrobytu, czy już nam prawie się dobrze robi, ale jednocześnie oddala nam się ta dobra rzeczywistość, czyli spokojnie, wygodnie, bezpiecznie, miło, z przyjaciółmi, w rodzinie. I jest ta, myślę, że dzieje się coś takiego jak stan dezorientacji i to może spowodować, że to może wyzwolić postawy skrajne. Czyli zarówno takie, że jest wojna, bronimy się i wszyscy jesteśmy żołnierzami któregoś dnia, czyli powiedzmy i jedni będą się deklarować, ja idę na wojnę i będę żołnierzem, a drudzy uciekam stąd jak najdalej, tak? I żeby tylko... Chodzi o to, że raczej, żeby nie być tym żołnierzem, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Natomiast myślę, że jednak, żeby uchronić się przed wojną, trzeba jednak dysponować narzędziami, tak? Czyli to, co powiedziałem wcześniej, jednak jakiś rodzaj przywództwa, czyli silnego autorytetu, który zachowa spokój w obliczu zagrożenia. Wytrzymać napięcie. Ja dlatego podałem przykład Gandhiego, oczywiście skrajny i z innej kultury, ale po to, żeby wskazać, że lud ma prawo się bać. Matki, które mają dzieci, mają prawo się bać. Natomiast premierzy, prezydenci, generałowie powinni zachować spokój, powinni być przygotowani psychologicznie do sytuacji zagrożenia i mieć umiejętność zachowania się w sytuacjach, kiedy to faluje. A drugie, jeżeli można, tak, natomiast proszę bardzo. Jedna to jest, siła jest jakby w przywództwie i druga siła jednak w dysponowaniu, no jednak jakąś tam instytucją wojskową, tak? Czyli tutaj, co pani profesor mówi o stanie polskiego wojska, jest bardzo ważne. Czym my dysponujemy na wszelki wypadek, tak? Krystyna Skarżyńska, tak, ja się jednak bardziej znam chyba, tak? Psychologii niż na wojsku. No właśnie, nie ma tutaj generała wśród nas. Tak, tak, ale ten generał jednak zrobił nam, nie wiem, czy to był generał, ale ta jego wypowiedź była dosyć wstrząsająca. Ja bym powiedziała, że jednak nie możemy przyjmować, że wszyscy ludzie reagują identycznie na to, co się dzieje, bo no, wiadomo z bardzo różnych oglądów rzeczywistości naukowych i beletrystycznych i potocznych, że są tacy ludzie, którzy bardzo by chcieli, żeby była wojna, bo by się po pierwsze coś działo, bo by wyszli z marazmu. Zresztą zawsze tak było i jest. No nie wiem, czy pamiętacie, jak pani Thatcher ruszyła na Falklandy. Jaki był entuzjazm ludzi. Czyli no, to jest coś, co mnie się wydaje dziwne, ale widziałam to na własne oczy. Pamiętam też wypowiedzi pokolenia moich rodziców, którzy mówili, przed wrześniem 39, którzy mówili, no to może będzie nie trzeba zdawać egzaminów. Młodzi ludzie nie mają wyobraźni. W moich badaniach z września tego roku też młodsi byli mniej negatywnie nastawieni do konfrontacji militarnej niż starsi, co jest dosyć zrozumiałe. Ale nie tylko rzecz w wieku. Rzecz jest raczej w tym, o czym pan na początku naszej rozmowy mówił, mianowicie w tym, jakim się jest człowiekiem, jaki się ma obraz świata społecznego, relacji z ludźmi. Ci, którzy mają takie dobre poczucie zakorzenienia, którzy też uważają, że żyją w niezłym państwie, że tutaj nie jest dżungla społeczna, że mają przyjaciół, oni zdecydowanie się dystansują od konfliktów zbrojnych i nie chcą wysyłać polskich wojsk nigdzie. I sami nie chcą być żołnierzami. Ale są też tacy, chociaż jak mówię, to jest mały procent, ale widać, z czym to się wiąże. Ten mały procent, którzy uważają, że wojna jest dobrym sposobem, w tym część uważa, że należałoby właśnie wysyłać polskie wojska, żeby pomogli Ukrainie poradzić sobie z ruskimi, jak to formułują potocznie, to są ludzie, którzy rzeczywiście są zdystansowani wobec naszego państwa, którzy mają poczucie, że wokół nich jest bardzo dużo zagrożenia, co znowu potwierdza ten trójkąt, prawda, strach, złość i agresja. I też to są osoby, które mają zgeneralizowaną nieufność. Czyli też wracamy do początku naszej rozmowy, że to, co w sobie, ach, i jeszcze zapomniałam być najważniejszego, to są również osoby, które mają wysoki poziom agresywności jako stałej cechy osobowości. Ale pocieszające jest tym to, że to jest niewielka grupa z tych badań. To jest wynika niewielka twoich, grupa, prawda? Tak, a to były ogólnopolskie badania na reprezentatywnej próbie, ale jest. I teraz rzecz w tym, to też pan powiedział troszeczkę innymi słowami, ale może ja to jeszcze dopowiem, że teraz to, co się z nami będzie działo, zależy od tego, jakie są postawy osób, które podejmują w Polsce decyzje. Bo jeżeli to są osoby agresywne, jeżeli to są osoby, które nie potrafią inaczej rozwiązywać konfliktów tylko siłą, a tej siły niekoniecznie nie mamy za dysponują dużo, tą siłą, to nie będzie z nami dobrze. Nie wiem, czy żeście słyszeli, taki był psychoanalityk, Glover się nazywał, który powiedział tak, że no najpierw trzeba rozwiązać swoją agresywność, najlepiej posłać wszystkich przywódców na psychoterapię, to wtedy nie będzie wojen. Może coś w tym jest, chociażby to drogo kosztowało tych przywódców. No jeszcze był taki jeden, który powiedział coś bardzo mądrego a propos wojen. Krishnamurti się nazywał i powiedział, gdybyśmy naprawdę kochali swoje dzieci, to by nie było wojen. Prawda? To zupełnie nie głupio. Nieprawda. Nie? Nieprawda. Naziści bardzo kochali swoje dzieci. I co Ale swoje. Ale swoje. Tylko i wyłącznie. Ale nie wiem, czy kochali. To jest też do rozpatrzenia. Ale to może tak, zaprośmy słuchaczy do rozmowy. 7 trójek i dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Pani Krystyna, profesor Krystyna Skarżyńska, przypomnę, to jest studium Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Polska Akademia Nauk, psycholog społeczny i dr Zenon Waldemar Dudek, psychiatra, psychoterapeuta, redaktor naczelny pisma Albo, który ma głos, proszę bardzo. No, ja w zasadzie taką esencję to już powiedziałem, wzorując się na Jungu, że wojna to jest walka z cieniem. I im bardziej on jest nierozpoznawalny, nieokreślony, tym większe może poczynić krzywdy nie tylko tym, którzy ten cień noszą w sobie, tak? Czyli to będzie osoba właśnie w lęku, osoba bezradna, osoba sfrustrowana, ale też w otoczeniu, czyli te negatywne emocje stają się częścią procesów społecznych, stają się częścią rodziny, zamieniają się w ideologię. Zamieniają się w filozofię, w pewnego rodzaju struktury już, które jednostki z trudem mogą opanować. Ja bym chyba tutaj coś pozytywnego może chciał powiedzieć, mimo wszystko jednak... Mam nadzieję. Mimo wszystko jednak powiem coś, co będzie afirmacją agresji. Trzeba odróżnić agresję destrukcyjną od agresji konstruktywnej, agresji rozumianej jako słuszna złość. Słuszna złość, czyli wtedy, kiedy dzieje się krzywda, jest ważne, żeby ktoś stanął w obronie słabszego i złością skontrował agresora, tak? Żeby odpędzić przestępcę, potrzebujemy złości. Tak? Żeby odpędzić kogoś, kto już jest zaślepiony nienawiścią, to trzeba zdrowej, silnej złości. Albo trzeba dysponować armią pokojowo usposobionych jednostek, żołnierzy, którzy potrafią, że tak powiem, unieruchomić, obezwładnić jednego terrorystę czy powiedzmy wściekłego człowieka. Więc wydaje mi się, że to słowo, to zdanie Krishnamurtiego, że jeśli rodzice kochają swoje dzieci, to przygotują te dzieci do społeczeństwa, w którym jest prymat wspólnoty, miłości i więzi nad egoistyczną emocją, nad dominacją, że gdzie nas, coś, co zakłóca ideę więzi społecznej, prawda? I jeżeli nowe pokolenie wyrasta w atmosferze akceptacji, szacunku dla życia, dla indywidualności, również dla różnorodności, gdzie następuje rozszczepienie na swój i obcy, na pan i pan i niewolnik, na biorca i dawca, tak? Na biały i czarny i tak dalej, tam inny oznacza po prostu odręb jakiś, tak? Ale zły. Ale nie zły. Ale nie zły. Inny, ale nie zły. A nie zły. Krystyna Skarżyńska, proszę. Dwa komentarze do tego, co pan powiedział. Pierwszy dotyczy tej dobrej złości. No, tak, chciałabym się z tym zgodzić, ale trochę się buntuję, ponieważ to dobrze, jest że tak, trochę, pani profesor. Że umysł ludzki, jak już się zezłości, człowiek się zezłości i dawali komuś, to jest bardzo twórczy w poszukiwaniu usprawiedliwień i pokazania, że to była dobra agresja. Tylko ten, kogo zabiłem, to był obrzydliwy i zasługiwał na to. Czyli z agresją lepiej nie zaczynać, bo jak się zacznie, to trudno skończyć. A druga rzecz, to tylko uzupełnienie bardziej niż polemika tego, co pan powiedział, bo to niestety te elementy, które sprzyjają wrogości w polskim społeczeństwie są obecne. Bo tak, jesteśmy dość zhierarchizowanym społeczeństwem w naszej mentalności, akceptujemy takie nierówności pozycji. Jesteśmy spolaryzowanym, prawda, na anioły i diabły. Nie akceptujemy różnorodności, czy w małym stopniu akceptujemy. I to wszystko oczywiście sprzyja agresywności. I no, przy takim zagrożeniu, jakim jest wojna, ta agresywność, czy te powody agresywności mogą powodować, że my no, będziemy akceptować jednak takie ruchy z siłą, prawda, żeby pokazać, jakby istnieje taka potrzeba pokazywania siły. No i to nie jest dobre. Nie ma Jeżeli mogę, przepraszam, bo to może mi to umknie. Ta wewnętrzna wrogość i te konflikty w Polsce, one mają jeden skutek, jak ja to sobie wyobrażam. Mianowicie my się kłócimy wewnątrz, ale nie jesteśmy wrogami dla obcych. My nie napadamy na Niemców, na Rosjan. My sobie o nich dowcipy opowiadamy, ale myślę, że to jest bezpieczny sposób wyrażana złość. Natomiast silniejsze państwa mają względnie jednolity sposób myślenia o rzeczywistości, są zintegrowani wewnętrznie, ale oni bardzo solidnie potrafią działać przeciwko innym. Nie, ale ja myślę, że my jesteśmy bardzo wewnętrznie skłóceni i ja myślę, że istnieje uprawniona hipoteza, żeby generalizować tę taką łatwość różnicowania swój obcy. I zwłaszcza w sytuacji zagrożenia ten obcy staje się bezwzględnym wrogiem. A społeczeństwa na przykład Europy Zachodniej czy Skandynawii, one są zróżnicowane, ale te różnice wewnętrzne nie zawsze się... No teraz te etniczne problemy tam się też ujawniły i to już jest trochę inaczej, ale jeszcze parę lat temu to była akceptowana różnorodność, a u nas nie, a wiadomo, że im większy jest lęk, na przykład po tych zamachach terrorystycznych, które to mówiłam, tym mniej akceptowana, tym nawet ludzie mają taką potrzebę rygorystycznego karania wszelkich odszczepieńców. No właśnie, ideologię sobie bardzo łatwo dopisać, o czym już była mowa, prawda? To. Porozmawiajmy z panem Wadimem. Dobry wieczór, witamy pana serdecznie. Dobry wieczór. I słuchamy. Ja chciałbym tutaj nawiązać do takiej kwestii społeczeństw, w których trwa wojna permanentna od 70 lat i właśnie niestety też w wielu wypadkach wywołana przez Europę, bo niestety Europa w wielu wypadkach doprowadziła swoją podstawą do uprowadzenia wielu, do upośledzenia pewnych społeczeństw, które dotychczas do czasów dzisiejszych walczą. Mam tu na myśli taki mały kraj między tutaj Egiptem a Jordanią, a jeszcze innymi krajami, w których też niestety trwa wojna. Mam na myśli tutaj Izrael i autonomię palestyńską. Spędziłem tam prawie pół roku pracując jako stażysta w dwóch placówkach i w Ramallach, i przy naszym przedstawicielstwie, i przy polskiej placówce w Tel Awiwie. Do Tel Awiwu dojeżdżałem z Albira, to jest miejscowość niedaleko Ramallah. Codziennie musiałem przekraczać granicę obstawioną co najmniej czterema szlabanami i no i wielką bramą, tak, gdzie żandarmi wszystko sprawdzali. No i to było mniej więcej jak taka kawalerka podzielona murem, prawda? Nawiązać chcę do tego, że w wielu wypadkach wojna, która się dzieje, jest to nakręcanie postaw politycznych. No tak, o tym mówimy dzisiaj bardzo wyraźnie. Prywatnego biznesu oraz mediów. Na pewno słyszeli państwo po wielokroć o osadnictwie na zachodnim brzegu Jordanu, prawda? To jest też bardzo kwestia bardzo złożona, ponieważ w tym stoi prywatny biznes palestyński, z czego deweloperzy palestyńscy mają bardzo duże dochody na spekulacjach ziemią, na sprzedaży materiałów budowlanych, gdzie, jakby to powiedzieć, okupant robi brudną, znaczy tą mokrą robotę. Aha. Panie Wadimie, to proszę jeszcze o puentę. Dążę do tego, że tak naprawdę nie wyspędzimy się wojny, jeżeli człowiek nie będzie chciał się otwierać na szersze horyzonty. Jeżeli będzie cały czas dążyć do jakby życia w mitach i zabobonach. Bardzo panu dziękuję. Przepraszam, że przerywam, ale już zrozumieliśmy puentę i mamy jeszcze jedną rozmowę. Krótko, mam nadzieję, pan powie. Panie Jacku, dobry wieczór. Dobry wieczór. I słuchamy. Fragment wiersza. Naucz nas także palce zwijać i drzwi podbierać z tamtej strony pokojów próżnych już miłości. Niech kiedy trzeba będzie pięścią to, co marzyło tak o szczęściu i ocalało chudy płomień. To Herbert był. A pańska puenta? Proszę. A jeszcze niech pan powie od siebie coś. Krótko. Powiem tak. Kiedyś, kiedy trzeba było stanąć w obronie mojego własnego domu, zacisnąłem pięść. Obroniłem dom, ale potem ciężko się było, tak jak Herberta, pozbierać, żeby siebie później samego po tym agresywnym akcie odnaleźć. Więc w tym jest problem. Dziękuję bardzo. Przypominam, Krystyna Skarżyńska, Zenon Waldemar Dudek. No to poproszę teraz o komentarze i zmierzajmy ku końcowi, ku puencie. No, jeśli chodzi o pierwszy telefon, to absolutnie się zgadzam z tym, że istnieją takie miejsca na świecie, gdzie od pokoleń już trwa konflikt i przekonania ludzkie są, no, niektórzy badacze tamtego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, na przykład Daniel Bartal, znany pewno niektórym naszym słuchaczom także, bo też publikuje w Polsce, przekonania ludzi uwikłanych w ten konflikt są, no, jednym ze źródeł utrzymującego się konfliktu, chociaż nie można być ślepym na interesy na przykład generalicji i tych, którzy się tam zbroją. Ale jakie to są przekonania, króciutko, o czym nie pamiętam. Na przykład z obu stron przekonanie, że się jest ofiarą. I że jest jakby licytacja na stratę, ale też takie poczucie oblężonej twierdzy, tak? A jeśli chodzi o wypowiedź pana Jacka, no to rzeczywiście dewastacja, jaką czyni agresja w nas, nawet jeżeli bronimy, jest bardzo długotrwała i nawet międzypokoleniowa, ale z kolei jak nas atakują, to się bronimy, ale póki co nas nie atakują i może trzymajmy się tego. Profesor Krystyna Skarżyńska, dziękuję. Pan doktor Dudek, jeszcze na koniec. No ja taką refleksję mam, jeśli chodzi o historię z Izraelem, to, że tam się toczy wojna permanentna, to powiem tak, tam mit, historia mityczna Izraela opisana w Starym Testamencie jest współczesną historią. Tam jest i historia, i mit są tym samym. Znaczy to, co się tam dzieje, jest na granicy świata symbolicznego, że to, co się tam dzieje się naprawdę, a jednocześnie jest symbolem. Myślałem, że pan coś o Polsce powie na koniec. Myślę, że Polska ma też dużo podobnych historii. Myślę, że wspomniany tutaj Herbert opisuje Polskę jako miejsce, gdzie rozegrało się tyle wojen, że nosimy w sobie archetyp cierpienia. Mhm. I teraz ten archetyp cierpienia może